دابل صورت چره صورت غاشیه ده خان ده صورت غاشیه ده مخکینی صورت اعلی سره سره بته نو ربته و سره کار ده چې په هغه کې خلق دوه قسمه تقسیم کو نو هغه ته پدې ده کې بیا دا غور کوي چې دوه قسمه خلق بې خاشعات عامله ناصبه او بل وجوه یوم اذن ناعمه دا دوه قسمه خلق بې دا غي حالات تر ذکر کوي دغه رنګ په مخکینی کې صورت کې ورته وي چې ان هاذا دا قران چې لفي الصحف الاولى فقوانو تایفو کونو ته وي دا قران بیان او فذکر انما انت مذکر مکینی کی ورتوی فذکر ان نفعت الذکر نفذ کی ورت فذکر انما انت مذکر وی ویتنسیت کون کے استاکار وظیفہ دی دغه بیان بت خود کی ها حجی بسم الله دای دغه سورہ بچو داود سورت سرا داود سورت تخویف تے او بشارت دے تخویف کے پاول آیات کی الاتاک حدیث الغاشیہ او بشارت تے رست وجوه یوم اذن ناعمہ اتم آیات کی او تذکیر بالقران کی کم دے دای داولا ترتیب دے سورت بداوی چاول بہ تخویف اخروی ذکر کئی پلہ تو طریقو تر ترو ما آیات پوری داغی نفس بشارت ور کئی پشپاڑو تو طریقو سرا تر بشارت تے ذکر کئی تر پاڑ سم آیات پوری پلہ تو طریقو سرا داغی نفس بسلور امور ذکر کئی بطور دلیل افلا ينظرون او اگے کے بزجر اموی چ سو خدا کے دغه صفات موجود نوی او بیا بروس ترغیب بت تذکیر وی او تسلی به رسول الله صلی الله علیه وسلم تا مختصر تخویف پور کی صورت پہ ختم شی اول تخویف اخری پہ لقوا جو سرا بسم الله الرحمن الرحیم ها هل اتاک حدیث الغاشیہ هل اتاک یقینا راغل لتا تا حدیث الغاشیہ خبر دغه پټون کی آفت او داغا پتاون کی آفت خبر چکم دے یقینا نگتا تراغلے دی یعنی تر تے خبر ہے دا یو صفت چٹ گورے آفت دے تول خلق با پتائی وجوہن پا داغا قیامت کے با یوم ایدن پا داغا عورت کے خاشعاتن بعد مخونہ بای وجوہن مخونہ بای یوم ایدن پا داغا عورت کے خاشعاتن ذلیل بای اے داغا عورت کے بعد مخونہ ذلیل بی خشوع پا کیوی عاجز ندا دا ذلت تے عاملتن ستڑی بای عاملتن کار کون کی بای ناطبتن ستڑی بای دا و پا دا قیامت کے سکار کئی فکر دے سوچ دے غی کے بڑی بی ناطبتن ستڑی بای دای نور صفات ذکر کل صحیح شوا اس پا دے کہ دا بعد وی دا پا آخرت کی دی بعد وی دا پا دنیا کی دنیا کی چی دی وجوہ یوم ایدن خاشعا امام بخاری وی دا پا قیامت کی ندی دا پا دنیا کی دا وی بارہ دا رہبان و دا نصارا و کی دا نصارا و دا راہبان پا بارہ کی نازل دے چی اگر پا دنیا کی زن ستلے کی ستلے کی خو فاخرت کی اس نیشتلے پوشوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو شام تتلے ہو نو یو راہب والا راہب ویزو سر ملاقات کو میرا دیشی دم رب اڈاٹے ہو وی دا اوری دی پا دستر گو بانے پرتے ہوئی نو عمر رضی اللہ عنہ چھو کتن وی جانو چھو تبی ولی جاری وی در دی مسکین بانے جانو چھو عاملتن ناسے بان دا آسی ستلے دی آسی کار کئی دانس ترے کئی اخیرت کئی رسا بار خمیش ترے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دایات خوارج تم شامل دی اگر ایم دغه چار ته خو خوشو خضوع خو ډیر راکئ لیکن په اخرت کې صبر خنشتري اگر ایتم د آیات شامل دي عامله تم کار کوم کې وای ناسبه تم ستړي وای تسلا نو بل دغه وګوره حالت وګوره داخلي کې بدا نارن اورتا حامیتن چې سبای هغه بغرن وی گرم اورتا به ورزی دای بل حالت شو دو حالات نور ذکر تو کامن عینن آنیا سکول بشید تمن عینن دغه چنینا آنیتن که سخت گرم وای او آن ما تا سویل ہو کنا سورت رحمان کی تیر شو چه یتوفون بینها و بین حمیم آن آن انتہائی دا اخیری درجی تاغین آقا دینون گرمائش نکی نو آغا شان تکنی نبس کی لیس لهم طعام نبی دیل طعام الا من ضریع مگر دا آغا ازغیدار بوٹینا ازغیدار بوٹلے یو قسم آغا بخوری آغا پا دی دشتو کیوی عرب ورتا شبرق وی شبرق چکل لون بی نو هغه ته شبرخ وای چې شینی پاغی ټیم کې دا اوخلک ډیر خوري خو چې کله وچی نو بیا ورته ضریع وای بیا او خوم نه خوري خالان چې او خدای عظیم از ډیر راکا دی لیکن دا ډوره خطرناک شی دی چې او خوم ته بیا ځان ساتي نو دک بوټي الله تعالی وای دا بدای بدا خوري خا لا یسمنو چې سربول بنه کوي غتول بنه کوي ولا یغنی من جوع او نه به فائدہ ورکې د لوګینا دا بر دای د حالات ذکر کړ چې دا ټول شمار تر دې پورې د الله حالات دي دای د ذکر کړ ته تخویف د قیامت اوس بشارت ذکر کړي پا پاگی کم لگ حالات ذکر کئی او دا ترش پاڑا سمایاتا ذکر کئی سنگ دی وجوہن بازی مکنہ بی یوم ایزن پا دا غورت کی ناعمتن ناعمتن نعمتن والا بی یعنی خوشحال بی خوشحال پا نعمت کی کنس علی نو دا با خوشحال لسعیها دا وجہ دا عمل پلنا راضیتن دی بسی رضا بی خواق پی خواق دیر سور کے دی زکا چی دا مطلب داری دا عمل اگا برابر دا شوی دی فی جنت عالیہ بل صفت داری دی پا جنت کی نو عالیت دا جنت بمبیا اچت جنت نئی لا تسمع فیها نبا عورت نبا عوری دی فی دامکن والا فیها پا دی کے لاغیتا بیہودا خبری فضل خبری پا دی کے ناوری پا جنت کی فیها عینن جاریہ باغی کی چینی دی دا جنس تی خواہ ذکر دا مفرد دی خمرات جمع دا ذکر باغی کی چینی دی جاریتن چالو روانی روانی چینی دی پا دی آگا دری مخی ذکر شو کنا کافور دی سلسبیل دی تسنیم دی دا دینیو پا کی فیها سر رم مرفوعا باغی کی کٹونا دی تختونا دی مرفوعتن اوچت کری شوی و اکوابن او گلازن دی موضوعتن کی خودی شوی پا ہوا کی موضوعتن پی الهوا پا ہوا کی بپراتی اگا دا خود کوسر نگیر چا پی ادغی دا غصر ادغی چنو سر خواکی دا بی خواه پشان دستور دا اسمان حدیث کردی و نمارق و مسکوفا او پا دغی دا که بس دی نمارق و سبی تکیاغان بی مسبو نمارق و نا نمارق و دا بسی دا کالین دا بی کالینونا بی مسکوفتون خوار کردی شوی سترانده کالینونا او اگا کالین چی اگه تا سرگی دلی اگه تا زوندی شوی نو اگا بی و زرابی و مبسوسا او بالاقتونا بی خوار کردی شوی دا مختلف دا وگیر تاپیر دا بحالاتی خواه خدا نوابی زایده اللہ دا تمون گودن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت اوز دا اگه نفس درائز ذکر کئی خلق انکار کئی ما با اللہ سنگ پیدا کئی اللہ وی دامی سنگ پیدا کردی افلا ینظرون یدی گورینا الی الابل اختا کیف خلقت سنگ پیدا کرده شویده تا دی اوخ نغتی سن پوش یقتا و گورا و الی السمائی او دا خلق گورینا اسمان تا کیف رفعت سنگ اوچت کرده شویده بغیر دستنینا نوچی اگه پیدا کوئی سن تا دوکی او باز وقت هر وقت دیدن خطه دوکی بسنگ را جندی کئی و الی الجبال او گورینا خلق دی گرون تا کیف نصبت سرنگ او درولی شویدی و الی الارض او زمکتا کیف تو تحت سرنگ غلولی شویده دا دلائل ذکر کرد چه دی تو گوار دا نسنگ پیدا کری دا که بتا پیدا کم یا دارت دا وی دا غری دا زواجر دی او دا چاک دا صفات نی یا دا صفات دایت دعوت دفارا مجاہد تر جہاد دفارا صفات ذکر کئی فدان که دا اوخ صفات پیدا کا دا اوخ سکار دے عجیبه خلقات دے تو گوار آغا خوری ازغی خوچ کار تا شکا نا نبیا سمرا سمرا دا فاصلی در لطے کئی نتا دان که آغا صفات پیدا کا در بار بوری صابر و در خار خوری قانع این وصف اگر جوی در اهل صفا بینی پوشی دغت دا بار بان صبر کئی او چه ازغی خوری پاگی بان قناعت کئی دا صفت پچا که پیدا کی دا پنیکان و خلق کی خواه نو داده و الی السمائی اسمان تو گورا ای هاو سره دا اسمان غنده کا اسمان بغیر سن ولال دے سمر اوچب تے دغت سان تک پچا تا کیا مکوا خواه پوچی پیو اللہ توکل کواو کارو باسا و الی الجبال غرون تو گورا ای دا غر غنده کلک پخپل موقف باندی زان دا بانگی لکی مجوڑا واتی نن پیو خواه سبا پا بلقوا شین بوتل چی دغا سپین بوتل چی سوک در که شربت واتی که شین و شین خکاری و که سوری سوخ کاری دا مجوڑا وات و الال جبالی غرون تا کیف نصبت سرنگ و درولی شویدی و الال ارد نبیا عاجزی تک تا قوتا و دغا خدا پیدا کا خو عاجزی زمک نا عبرت آفل کا و الال ارد زمک تا گورا کیف سو تحت سرنگ غرولی شویده فذکر انما انت مذکر نو نصیحت ور کا واس اللہ پیغمبر توئی انما یقینا تسی انت مذکرون ترغیب بالتذکیر لیکن انت نصیحت ور کا ان کے لست علیہم بمسیطر او نہیں تے پدی بان اس نگہبان اے مسلط پہ نہیں تے حضور او ایمان داوڑی تے دعوت ور کا کما نہ لو بے منی کہ نیمن بلا دری ور پسے الا من تولا و کفر مگر اگر تو کہ مخواڑی و کفر او کفر کی نو پاغا باندی اگر مطلب دارے فذکر نہ استثناء نصیحت ور کون کے مگر متولی او کافر تہ نصیحت نشی ور کولینو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر نو عذاب بور کے اللہ تعالی غتا عذاب لوی ان الینا ایابہم یقینا اللہ وے تمون باندی ایابہم منتدا وجود دوی ثم ان علینا حسابہم بیا پمون باندی دے حساب تے دوی ہوشی الی اللہ ایاب وعلى الله الحساب اللہ طرف تا وجودا او اللہ باندی بیا حساب دے دا پتیوی دی خاص روایت کرا دی نو دغه تاندا صورت غاشیه ختم شو لس تقویفات لس بشارتنا او دا رنگ سلور صفات دا سلور مخلوقات یا دلائل شو او دا غی نفس تذکیر بالقران دا ذکر کو